Kiri kosa kiri biar terima nasu kotor kuma cuma tegar dia Maria tane orang non tiri ime ya bagusi global radio engkau tanya mana yang tinggal sing mas yang kasih titi ke turali bagusi fm.com bagusi global radio.com nato kotor kaci sama cion sih yang terima nasu kotor kesi kau abono mami abono marogaba tiapa ini cinga kicu benda kau kuali kani asu moro beli abene kima mami marogaba abono toko nyora abo semia bu abene tu abene toko kiri dia mangan mangge kau lengan no bu amat bu ita singka nasi di toko dia ero omu kuani weli toko dia ero mtu Nari si oboro kuri nsema chire cha Seattle nsema ya Washington Ngoto irara nsema ya kabiri na hende nsema ya muhimu kabishi kiagera Mangana tocho kwane na mangana matini kegima Wano wano ngoko irane ya mea sea mochi nsema cha Seattle Washington Endo mburato te ya mangana manene kegima Ako teanga our children yani ya wana waito Ba chire out of control Aba wana waito ba atutamire Ba aturure munua Naki wago turumunu Naki wana mangana agenere hiri Ano mangana makonke ima Wano toke endale 8184759201 Obate ya monyo watakete komenta Asi namba 213-401-0095 Iko kubate noti onyo watakete komenta Aba kusikloporate.com Oli nontiri ashembeo Ditu kulia le rongo koletera de yu Dali shomburo na yu mito Yunes Mogambi Aso kubuwa tirene marakoba ya Wano koletera mangana bene Kiki mananche oli nonti kama kawaida Kale masake kara ukoro kotero kumwa chumbo tigre ni ngini nga kwa bide tayari yes valeverele no wanchani wororo no boitongo erinde bamenye bunabana bomo baso erinde bamenye bunabana bomo baso abana waya nabonga koiwera waibori babo ikyageroko nakubochika kweli tangari kore neira abana waya Bako iwera wa yuri babo Ikia geroko Na kubo chika kweri tanga nikore neira Hai hai hai Watoto tuweshimu wazazi Hai hai hai Na ya mungu watatuongeza maisha marefu Hai hai hai Watoto tuweshimu wazazi Hai hai hai Na ya mungu watatuongeza maisha marefu Biblia inasema mtoto Fata amri ambaye baba nakupa Usifate amri ya vijana wenzako Ukifata amri Toba iso kubugati ama chiko Manto bali bako tebi wama chiko Na aba mraba mwabo Aba mate aba iri aba soani bate anga Engon tebe tino aena No aena aba toda sinyomo Kunga nyale mon tebe tipo nego Tobuga tama chiko Tome nyele tama chika mande Naro tome nyete chinsito Ali aso nyome te kusa aso nyomire Paro ome nyele tama chika mande Wakara na pa kongu wakiri Wiri wetere wakara aso Toka tigan kwari gani aso mbro Beli obene keima Na juvinari si mbro kuru aso chinsamo Chiri chia siato ensamo Ya Washington Yomi ntombo uro kuro Seattle Washington Wairire biya Wairire biya moraria Ah, abana waito bachire out of control Lipo kane liya otu wakwali gani liya Sempe abanto baganye le chinsa mochon si kiense Bago te hanga baganye tamangana Lipo kane liya o yomi ntombo uro Biya mono moraria se viva ga Biamona bategera libana abanchwa andonsi asomone na kwere libaga ikinga kikwenyorire naenda toletire nsemo iryo tonyare ko batokorigero limangana make iboro yo bwamate bweto bwekinka namuno morali ati ekire ko batangaze rankiria nga aleto aligeri tukoria lero Na aliago kwanera nga abana baito bakire isiko ya magoka ito engenchende abana baito bakire isiko yobolendi bwaito Our kids have gone out of our control Watoto wetu wametoka nje ya ulinzi ama wametoka nje ya mikononi mwetu Ayanaro lero torabe tokorigereria na totara yarigereria ninganie toire chinga kya sokorangeria igoro edie nyara kobe gotora tosabe tata nyasaye omwana no moiko mochenu oye weba kono bonene kiera kwa wale nyasaye ito asenye nche wato lendire wikengi ma Wabeira monaintu aseme le moyaito watole ende asichi sabari chile ito watole ende asichi nchela chansi na endelela watu ikitu kuri ala minsi tonya alako watoko ligero liya alakuwa rombili tonya alako watoko ligero liya kuri alero yeri abana baba kena abana nenya saone andonsi ya sabare batigile emele moyavo batigile kibare gokora baideri baga soo tegele robo semi gokorua sore Kata nyasaye nago sabakegi maritanga ni onga vere vive na mama chonsi. Ekeronda areta mangana ya usibuwa wana wana maraika wana ya umonene nyasaye. Obu ato monu anonya aleka wako yosibu koyo akari ikarari yao. Ontume mune kebeke lo Kristo. Orole kanena koimoke li uigoro. Nyare kwa wango kei wa kegima. Oyo laveto kubwate na komo yominto yunes. Asae tata omokonye na umweri ogirigia. Asogo soma mangana ya iga erinda nyare kwa wango ikira bana ba senja yobo ikiranu. Oyo minto ntiri oyo la nyare kwa wango tobwate asere die ya iga asogo tobwate niya. Kristo vyavuwa o bomo kitere na vile cheta nyara kovo wasa sogo saria senje yene eria eria vana wa obosu vanya yako wako nyora mangana amuna kuwaru vili wano tuwa wosa wa Kristo chaka mwona intwe na indo kona mwona intwe na ukubwa mwono ikomo chenu tato tila nyasaye Anyara kwa watu wezi ya reso kegima. Tuonche lirie kietu wabori ya seitari kerie Yesu Kristo mwabori ya. Amina. Ono ama nchonyu matotawa rete lese ni yaito ya reno. Ninda niko kuwa ni mangana make iga seba lietu walenge na waravuri itukoli ya ramisi. Itukoli ya ramisi. Ntua nyara kwa batoko ligele lioko mano kaikomi na hivele. Nato karora ese egi ya chagete igoro. Ese egi ya nyene ni goya chagete egati ya Mikaeli na maraika baye. Amo na Lucifer na maraika baye. Inge nchende. Mikaeli amo na maraika. Wakanyara kobaba koruani wese egi na Lucifer na maraika baye. Awa maraika waru sifa barenge ya mwigoro ya isato. Awa maraika waru mikaeli ni wabarenge ivere igoro ya isato. Enge nchende. Yeso ni gawate awa maraika vange kubwa awa saitani. Aleluya. Omu ya novo. Ekeratu aliyo ito karoranga. Ese egimu na ya chagete igoro igaika. Mikaeli akaruana akanyara komoko mubu wa seitani amona maraika baye wagaseri wa korua igoro wano mwako noyo ekeroto agende igoro segite yo nonya nenke ekiagere yeso ito ekera mubu yete koru igoro niga mosere tie na inde tachieti konyare semo ya ayasenka ya igoro Aiga se yeso ita karego toro seria se a chenu. Asa karego toro serio gokura sa oje gotuo yato ide. Nto kome anu mobesa itani eni mo tena. Nto kome anu wabarawa mito ekiagera tayari. Na buhetu konuoro na agaseni wa na semo ya ete iyo. Uido romo goko. Semo ya kamere toka nigere ya toka rora. Saitani ya wocha asaba ibo ni baita beri itane asomo wanda ete ni. Nyasaya kilatongo monto akamubeka asomo wanda ete ni akamoteni minyororo. Kabago korage ya matunda na raje. Kabago koroserio mwondo yo elinde onyare kabago kohokera. Ikia inari nkaya ona koire. Saitani ya gacha. Nabo malaika baye. Wakaikera, wakangaina, omoibori yoito, awaibori baito meri itangani, ade mnawa. bakaria litunda. Nekero baria litunda, what happened? Marika honte diana, esegie karen kari entindi na inda somo honda de negati Lucifer na Yesu. Na inda monenaga kwe, Yesu akabua, aleluya, akabua. Nekieko reko somo mwanzo isa teikomi na isano. Erote abange njokerie, enyitieri kera konyore. Nekoro mege tingiro, naekora nyeikere, nonyako motue. Obobane oboga ikera na. Abuta chiko awanga na aromo chaka, na uto chiko wana aromo aerio. Saitata chiko tiga wancho, akare ande vela na inde, mpaka gaikere kerengo. Ono, akonya rakoma, ogo chanda yeso. Yeso kera nyara komo komo chanda, na kia komo chanda. Yuma yeso abatise tuwe, ama tuke merongene, akamoire roro, erinda motene. Tali esenge choyenchara. Yeso akamoreke oriende, awana la minto, aleluya, yeso mwuchinda kichonzi. Na hida akabuwa saitani. Aka moteria na setani, neri ikire, to motema, omonene nyasa, oo, saitani agatama. Saitani abu ato motema momo, tariko iguwa wancho. Na inda aka moira, ekeramo seria kuruwa sero, ekeramo huwa sero. Na inda wano yeso, yo, saitani ina ndo kumorigia. Aka morigia wancho. Mpaka kamoikia se umo sarama asatokoro kakarifali. Yeso itaka weko umo sarama idola agasungwa. Agatua ruwe menyari. Agachandwa. Akabeke ruwe ngata yama uwa. Akabogori umo sarama umo rito. Abana mami ito. Yesa akabugoria omosarama omorito. Na omosarama oria abugoretie. Akaba omobui. Yonte etorigeraria yesa abugoretie omosarama. Na akera abugoretie omosarama oria. Bisuori ndirega aria komori, yeso waka mochera bando wako mboria, aboro kiwa waka mboria masuoria, yeso waka batayani mwota kete kontunye na, wono itana mwene entoa wakora, waika weka na yo mwanyame, nekera weka nire, elio nyareko wako kumbwati, enye nchende, onyare kori ikeri yeta togoroka ae, ae, ninche, omo inche, saf, omo inche. Ekero kwa nyare koma woweka na, wame kero koweka ae, ae mwenyero oje wano, awana wa mito, kero mwoto weka ae, mwaunga mwasole, weka ae. Ae, rimoko weka ena ae omburo, inche ae, inche ae, ae. Ekele kuwa vekile ae yo. Nige kuwa rokia omo inche vwao. Ono, omo inche ovule ime yomonto, nevilecha. Evivile ime yomonto, omo inche. Yesa agatena goikabuo omo kane. Na kiweko rago wate alivanyo kano omo inche ovwe. Veke laini ende kuwa kuwa kuros. Ove komo sarama kuros. Ekero kwa reka ae, na endo reka mkureka ega kurosi, ni ekoro kwa omo saraba. Yesa agatewa na onye kukaneti kubugori omo saraba one, goikabweka ane, goikoka anobo inche. Ikila chaviri ya duwete kambichi eti ando maete biya acheta sensei. Tokarie tokaronomo otoye omo, owenge, obuati ne ubi ebirecha omeyata se chimbera omeyata se bitunno igoro ore ko nyara kamwe kwe fome chinyaro ore ko na jana magena ore kunyara ko mukorere mutuko muhima abantu bamwete mbale weto roro abantu bamwidogete ekenyoreke imo biokio wete omuntu bwo kumia omuntu obwatire nebirecha atokalige tokarulia birecha biria Nigo biya renge vinge ekiyere karo biya roje yeso omuntu rekara roje yeso akagenda kamobori no mwana ta opingwa ke wakosaria yeso akara komori na nae ngo edetari ani ngo tokarore otarane edetari na jari joni enenje yaye nigo tore bireke vinge Na nekene omuntu oria nigarenge ebirecha abwate ebirecha ebinge ebirecha biarenge chirufu emar chirufu ivere biarenge emeyo omuntu. Tukalie nalia. Ebirecha mirini kasoka kumaso omuntu oria. Vika mnyara kwa vika soa za chimbeche. Vika ake minundo pake se nyancha. Digasire ororo nechimbeche amanyana chimbeche kero bayunga birete byaide chimbeche kyaba senyancha nechiasire ororo bagachaka komine seye nyamene nainde bali giyesa nyaga koba ba komoita ekero marete iro asara abana ba miente yetoke kongo kyasomo ko omogano oyo iga Ekero mamo sale yeso. Yeso akawatikere monto yoyo watio negrecha. Akavoti hororo. Akanyara kowa okowa omorandia. Bwogo kumia. Aleluya. Omonto renge madiman. Yeso akamuonchora. Akaseri yegrecha. Akamokora. Akawa omorandia. Bwogo kumia asenseria. Ejumari koisango. Karogo someke kebunga kama gochinse. Na onyore amangana ayu. Tokali gero lia ngakero monto na wate mirecharia evi akere ngencho. Mirecharia buenenu. Mirecharia uvorami. Mirecharia uvoivi. Mirecharia uvonyaka. Mirecharia uvochenchi. Ebirecha biyogo taiwera. Ebirecha biyogo chaya. Ebirecha biyogo emokere liegoro. Ebirecha biyogo etaia. Ebirecha biyogo rige rina nae omanyete. Nae ke manyimogo osoro omanyete biyos. Na kende nkege go sinyete. Tokarola kewa mwondo na buwate ebirecha biyo. Ngorago tolie. Ngorago konye kuruwa sebirecha biyo. Montoria o monto mokonya tevie kan Jesu Kristo nae kerola agenda sare wekane ekiaye sote vina oyo organeti kombuatia oyo organeti kontunya na bitanga ne go ikea ekane you must deny yourself bitanga ne ono lialio Ntaye toko tebanga nta ntaye kwa yeri ya kure. Ntaye kanisa yeri teyo. Ntoyo. Ntaye conference kende nkeyo erioki. Titoyo. Ntaye iganta abuwa tanta ndiye bantombago. Aba antoba korara. Mwanya korara kena asoire kurandia bantoba korara. Ntoyo. Ebina vile cha. Vile meyavyo kwa imo kere ya iguru. Yesa agate ya nyoganetie. Kumbuka atia wikore kana erindo tunyane. Uwe kana serve obo inchobuwa ai, ai, ai. None karawoso maisaye eriko mina inyawana maminto. Merongewe na isana kato nikokora saitari atenga. Nari inewoche iguru, nari inewoche iguru, nari inewoche iguru. Maragatano. Yesa kamote vina anyo koyenda igoro maragatano. Njedi wangwe keya wocha inso maragatano na kabere embwe ya igoro. Owe keya. Wono, piyato soe, ukwela weto ukweli tukoli alero. Ege ntoto kare kwela manawa minto. E topiki ya ye nige koro kwanga abana mito vachire out of our control. Timae tu wasego ni nkwanete vya. Lakini nende te wote vya. Abana mito vachire vatosinyire varure maruka ito. Bono titoriko bagambera linde no nyanjinde. Wana natakanda kwa na manganara ya inde anya eko bagotora kengo chukwari ya nungu na yune sato somere kebunga la ato somera lakini ntara ikira abwe kebunga ekyo ena gani nda araba vekira manganara ya matu ase birengo lidia ino ime abama mento bono omo ntoyo omo abanto bako neri saachi baso mire bari kire vitabu au au Baba ile babo chungusa inki kende ata sobo iko bwense bagote baiga Inga okomente kakwa obobe okomente kakwa obobe na mono ense ye koroku ya America Niko kende ata ukina 9 times American population wa ngonga kibona Ina, okomenteka kwa mawe, okomenteka kwa amawe, ni gangende wete, kianda mara e population, mara okina kwa wanto kwa Amerika. Iko tina reka mangana ya vya tiyambe keiga, ina, e population ya Amerika ni ire ngere, ni gotoko nyora abantu mare, kimilioni kimye isato na merongo itano abera nyagane bakire ba mentro kimuyino abana ba minto the population ya America ni over kimilioni kimye isato over 340 million in the population ya America bono Obo men ogo sarika crimes noko okubuna machiko okubuna kwa machiko ni gokore 9 times population ya abantu ba America igonte tora aliere olenga ogo sarika okuka kikongani onye kore 9 times the population in America, what about over 340 million? I'm telling you, I'm going to have a chance to go to the next one. Now, I'm going to tell you what America, Okongentana, Mada, Nigeria, 300%, I said, Nyake, Tan. 300% igonto bwata bangina mwigwete niye yamo 100% 200% paka 300% inga abuna abantu bari bakongentana murderers bari okongo moto nangente tuwe agatutuwa wache muna bono bari mwome yaga New York na New Jersey mwoche rojo doko ka Anderson Lever. Konyare kaneni mwe unga wa antomba tu kutetue meverega toka soro ucho mwanyo ranga kienda echenge nene taa maache igoro. Ikia era mwumati wase ganyanya tuwa kaputuru evigoti. Wasaru wate tukoro nyiyo kia kaputuru ucho. Wasaru wate tukoro nyiyo jesi ya kaputuru ucho. Omwario enigo mwa konyora. Nakika mwete wa skali waiti la sense meria. Pakunya kuchungu se kororanga. Unde na roho kono mwosati. Siri na wakora higo wana sinsia. Wakati wanapo sinsia. Pamba ya konyorena. Omwoto rutiru oitirwe ujali koboko rutuche. Aso mwaka Amerika ase miaka etano abantu bagoitwa bakongentwa niko bare 23,700 abantu bagoitwa Amerika ase miaka Amerika aso mwaka niko bare 23,700 kiri vwe merongebele na isoto Niki nyaisano na ibere abuna abantu bagoitwa bakonyenywa bakomutorwe bigoti na majambazi aso mwaka ote torigeli bana bamito naende bono niwa omwana omura omwana nyaroka ikire miaka 15 na 3 omwana omura oso omwana nyaroka oromwa omwaka miaka 18 Inga, kitambaike miake ikumi na nane kuruwa so mwako siro paka 18 mwaveiro korora igoro oveiro ko witness engeje oveiro ko shudia oveiro oveide kirori korora muna wanto wako ngentwa muna wanto wako itwa abanto 200,000 abumba rakiaba awa 200,000 mbaria mabunire ama chiko bakuoro kiwase tv Aya, abantu merongo ene kiri 40,000 abambaria banyareko bakonyenywa bari bagoitwa omuntu oyo bwate emyaka 18 omusawo yoiga nga waikire emyaka eyo ebintu abeire okonya kosoma okonya korigereria ase tibiri tukase erinde paka ike emyaka 18 erinde ekabikubikwamo chumura ororire abantu over 200,000 bari babunire amachiko Naenda arore 40,000 bali bare madaras wetera soko liere we TV. Bono. Tiano to ari gereria. E que no to ari mo mo sare kwa osogo saria obo sari bogende eta komente ka. Ine inkerane ororo serekari era nyare kobego konya for example Serikali ya umurambi oeta orekoro kwa Clinton. Umurambi orekoro kwa Clinton, president ya Amerika mumu manyete. Ekera rengo umurambi ya, na temete muna kunyara aso otanga obosaria. Na temete sana, mpaka gaete omachiko, oji kakua kongu the blood bill, okukua kunyara karugu otanga vanto, Tiba nyala kwa lago tara nechi bunduki. Aba antombosa kone rubesi e bunduki. Onyove kuleche era maragata tu. Okuna wachika ete tienga kia ye muno mugambi. Weli raba nse ya Amerika. Ine, yente hingi ya kona tamelemu. Na inde, ngia konye te. Eee, ose haya, ngechi etiko konya. Obora yoeta, nyumoyo itatara arborono, nera garetia na kibunduki chike iwe. Bankomba iwete, ya. Omugambi ororero, omosike Barack Obama. Mwarara mulalia abana baitwe merongebere na batano na babere. Omuntu yoma bwata ira kabiyo kyakomo tu agaita abantu ira abantu agwita omwana agaita paka akakira ngina akabara paka wakawa paka nye meronge bere na batano na babere bakweta akorete wano wakati kotelanga tiega aki kamora nche serikali yeiga abantu baitongo shinamale ngwanche mwalenge Tonyare ko batogo shiria amangana ya ina chibundu kinti hivororo tukana abantu mwarora mune serikali mwarora mune congress mwarora pakarere nyameni bao sivira. Ono. Kero bagende eda kunya kodia chinge na choko veka machika makongu na monto ondeta nyore kano buate pisa wose bunduki eridanya akobo waita abande baranyara bache wete machika makongu baranyara bache kwa gaja chiovisi amini chichera chingane bache wachigarei eriende abando wose mbobo Ekiende komento litukase erinde ekiagra obobe nigo mogende ete komente karituko ase erinde abana ba Nyasaye. Bono. ingiye korera aya bosagenderere umurikyo yamaka kwana abatebanga egento gekogera yakogendera obosare kwobo egento gekogera obosare kwobo bwagendereire na senjo ngaki abantu bangire amachiko anyasai naende ngiore ingiye korera obo bobo iza bwagendereire komenteka nituka serinde na senge njonga abantu bangire amachiko anyasai ekera bangire amachiko anyasai na kige korera emechande yegende ingiye korera amachiko anyasai ingiye korera amachiko anyasai engenche na amachiko anyasai ingiye abwate machika nyasae nigabugate nga amachika nyasae naro oboroso wenka naro oboroso bekenyoro naro oboroso weserekari naro oboroso womorembe naro oboroso wobomo naro oboroso wobonchani Bona senge njenge dio bangira machika yo nkikero obobe weka ogoitana weka okongentana weka ekiba kikeyenderete senge njonga amachika ryanya sai ikominya sao itabegete bono taiyo Na kera tayo nkibona bagukora Onta ya mate abaiga Nga bagire amachika nyasae asenge nchonga amachika nyasae abere outdated Igo makibona abanyira Amachika nyasae agotire Na kera amachika nyasae agotire tabua tienge ncho Na senge itato ya tuwa machika maya alia makoro ntoliko geza. Na honi na wasaiti mora. Kirimbuli ni lero mbaya wako weka kirimbuli ni. Berry bottom mtu wabuate berry bottom. Old fashion. Chio fashion ni chichi nkoro. Kaya aetile. No upoteo taende kwenye buga ati nili. Undeleyo kwenye buga ati. Na machika nya saba nchua. Ama antonaba nyaralile nga. Ama machika nya saba ena alengo ayuko ni. Lakini umu ichano nolo aki ni gaa ete alipitwa na wakati. Achikanya na saa ikomi. Wono asenge nche yo bakorete igo gosera njire igo. Nchi bakorile. Wono bakorile gento toko lukala aki. They have destroyed the heart of the society. Wah. Ibonga kibon. Bono basari di enkolo yenka. Basari yenkolo yenke nyoro. Basari to destroy the heart of the society. Wana wamintu. Nesenge nche yo. Bone serekari. E serekari. Enka. Ya bunira machika yonye sae. Nana machika yonye alako. Tenka na rabu atenka nenke hii atago idwe ama chika yako na enka atago idwe nekera atago idwe inkikero obobe okongentana okoitana okorosana okonajana na okora vyosi kilimbi oko higo vigende ete okoreka na asobo higo vense wikie yeiga Mwaro je ikia wete tunisia Moroko seitu. Moroko aliru, North Africa, aliaga na Misiri. Ama antu wakaruwa sewaru ete, wakagenda se emisiamu, wakaka wata masasigo, ama antu wakwete tayare merongere na watataba ande na wadwede wakarekija gitari. Taria woka kera se abantu nira makweri aro rituka serinde taria woka no nyase to Kenya bana ba minto abantu niko bagen kona chana rituka serinde obove digo morende comente karinde goche korwa senchere korwa se pointe goche se yende ekia era abantu bangire amma chikana sai iya otere amma chikana sai Na rakunya rakolago to the guidelines for the living amura ina amakika yana sai komi na rakola abantu laga kina kimugane elimonyare ko moko menya natwana ko kwana machiko komi anya sai amachiko ko omuchiko ko mpaka wakene obwamasuwa banya sao oborosi bobo ikerano Ogo chika wakatano paka waiko ni ama nyago kuwa niranga na kiyoga ni iliotu wa muamate wao na mumuromi inumina umuamato yu wana sange jaba anto watata ediko buwatia ama chika ya iga ako baretera umuamate ya nyasare ama ulo umuamate ya tiyaba minto asange jotu angile Naki yako atome yote mwetome nyote igo. Nenoye kolomu saja no mokungu. Nenoye mokurare yetandekemo. Nenoye mokwebise urangeti wabomo. Nengo ikere ngaki. Omokungu wako sinyikurare no. Omosache yonamo tohonyera. Namo iranere mwende. Ngaki nega wujoka. Nikako kwendo eke hondo konga. Pamula omoyara abuhonya mbutoro mwontu. Ekiagera obwanchani bwa borire orende oborire obomo bwa borire intike obovisa obovisa obovisa chikona chions igogo tebanga ni tindi kuegembera baba akiokala bagena kemwatu maneno masacho ogwake kona kwara mnyoka kwa Kwaya nda kuhita wajikorara chikoni. Wase wajikorara sitting room. Wase kwarara asora arare kauchi. Elinde nga kama nyele. Kwa veke chari. Elinde nga monto. Mwa kutere na nibi ya. Na mwa nyoro kechi. Kwa mwa lino nungo. Ura kumutola ne. Ama chiko. Anya saa nidaro ro. Akorete gaidra. Ili kwa sobo menyo. Wana senge ncha. Bolide. The heart of the society. Ama chikayu, asa ngenja bori, tuasari vye enka. Tariko lioka wana mamitu. Ama chikanya sae, nirekole tomorembe, happiness, happiness into nomorembe. Ama chikayu, asa neriarete, enkoro enka, ale tomu anchani, ale tomu goko, ale tomorembe, Asenge nchabulile, morembe toyo mwawa umose, toyo. Nakia kama moko nyoma naga ika mwaro kananga ani. ani kile haji okubara keigo, oko tebinga yende okoro rende isiko, omoko ngoro ngoro, enda nyetanga niko jisiko. Omo waka jote, wako konia maereso, tebinga, I've said, please, I don't want to see you here, get out. Abana baita ugusi balera abana na balera ukyabana na mulega ira mwalira akamaliga akeire aba mama bakarese to Kenya ekero wako igwe enicha abana bamura babo bamenyeka bamura abana cyari sa cyitira aba mama abaisaka abana babumwo abasubati abumwo Mutari wanchira wa murao mwara lera maabira laki. Tikatara agendele. Molike ya muna ande ujua umahonkwane la higo mkwani onde. Dero magoteba mangana higa. Ama chikanya sae na rubo gima. Na ama chika yu muna rubo gima. Nara yo menye toro goi kakae nakar igotora agota. Oriore gotega mokoni orionda atanga majika nasa agotera ajate ya bantu banya konyamuga terera inama gotu aite urekingaki ono tigato menye igo. Tari igo morikyo ya manera kare gotera na ya tari igo amarika nyasa amine majika nyasa nidaro na yobo gima na inde ni garo rogo ikariri kare na kare ase igo bono ekero wata machika nya sai ina ni go wote ntotoko obo sibore liberty freedom ari ase bali mamayete nse koro kwa Massachusetts bali mamayete ororo na inde mamayete ororo enyumba nere ko kwa Worcester bali mamenye tororo ke wonchiri ka tena bora nyamanya ikiano mamenye tarawe na ase koti yabo e kota house yabo e kota house yabo abo ase watch Worcester Massachusetts si bali ye tororo amanga ne teiga ba chira serige na kabe kwa senya si bago tewa ilo nga obedience to the law is liberty. Nga oko iwele kwa machiko, nobo sibore, oko iwele kwa machiko a Massachusetts. Nobo sibore. Nobali gete iko. Nga kari iwele ta machika ayo, ayue kari iwele ta machika ayo ali abu asense ya Massachusetts, ose state ya Massachusetts, bona ili alio, ni gobuate omo sibore. Kero buate, oi buareta machikayu. Na inde, omo likiondo marote rayanga, e kero buate ripati, obuate omo sibore. Na inde kwa makonyore, yende kwa freedom. Freedom mwa makibon. Nga, na voko nyara kwa gogo suka, voko nyagadiri dekeria, ekiara tobua tibuoba tobua tinteni tondo geti nororombo sikari oweta tobua tibuoba igenge muna bona batako gendikira ari abantu bamintu ekero manye tenga egari espiti okogenderia 60 na inde ere espiti limit ebekira separe ejo na ekero okogenderia 50 gose 55 gose 60 Nororo eba ntuma ito koro kanga super what? Patrol controller wase super what? Call them what? Speed, state patrol, yeah, narinyori. Yamono mwono liretile. State patrol, no mwono, nababani mwono ngeviri. Bako mwate tikuru maiga. Eke loko ya ndia ya ryoko liyeri speed yao. Kwa ranga migore emerongene na isano wosele wana emerongetano na isano esikiti ya ganeja asaye pareya na emerongetano omo tolikuwa tolikuondoka why? Kwa iwele ilogo chika eliaka ile tobu atibu oba na muumele numo sikari yale ere niende no yondare ere niende pakoveke gati kende nkeyo kuwa number one ila adobu ate insurance yae. Number two, niko vete kweta machiko ye para. Number three, hono, niko okibeti a distance. Nobu ato buoba. Nga, na machikanya sai, na vare igo avanchwa. Eke ronya iwelete, na nabawo kwobo siboro obwe, akwa liberty, agoveka kwaba free. Deni ama okwa free movement and what of freedom bona eriete liberty na freedom na bodi ndoji nga liyamboli leke usi ko novo sibole wana wami nto bono asange nche yunga ama ngana ya iga akongire ama antoba angire na senge nchoba angire inkikia reire mono lero inkikera asobo iko wense mechandira ona reye mono dina bateria nga crime growing crime asa America nige 9 times the population in America you are getting a 9 times 350 million, or an anir and get it. Now, look at how big it is. Now, look at a manera and any air and an anani. Oh, no. Kia rere conyore, say Kia Monaconia, Avana Vaito, Vachire, Isiko, Yomore, and the Vaito, Nakitora Kora. Again, okay. I sang a jump over the comment, the Carito car, say, Rinda, Mondo, over the comment, the Campo of Yom. Number one, drugs, Mariolo. Abana wa minto, naenda amora iga abana minto abaybori. Abatoka tiketa abana baito Kenya. Umorali nale wa sabanga nyondi yale konyale kana. Ocho otoe ile none wike ye mengima. Otoe togo sabera abana baito bare Kenya. Nkiyaka otoko wa sabera. Therefore worshipers, therefore worshipping ya idi lemeri say to Kenya. Abana baito mbali safe. Ari ase shikuru tomatomete, morembe to iyo abana bayi muntu abayibori abatora. Ngo to ngo kirigitore, lakini morembe to iyo ense ya ito, ense to karuete. Wala niti anda ya kuwane waigo ya mariogo. Amarioga ya yogo tindia. Anyari reko wako mera abana bayito, ni raichire kere chipara. Lani na kere street yo weta, kere kono weta, inki kereo, na woko nyora mariolai, naona naboro mosaiti, e keroko gendie gari, go ikora ase jitaya jire, kero motene ine moga jitaya jende, noboro chaba, antumotene ine ororo, muna wako ya onerani, muna wako onerani. Na ogenda ase jibasi, na woko la muna montago ocha, abu wate bagi ya ye, abe yete suwari, esuna ine muna eriete yete kogua, lakini o moani yo ye muna ako, ni wako onerania mariola is very fast. Ni gaikire kire ase ti street ama diogo ni gaitiro ere ni gaiga ere na ariseito abana baito wansiti baridi nuororo basoire alikiro basoire dini eyo ya mariogo ama diogo alia yo gutindia abana baito ere tokenda wa minto kiaro rekanira ase kistwete asito weta andonsi na nyumba abuwa aseta menyate na echibi jajikoro kwa pornografi igonga kibono abangina chibi jachiri chobo soku chiamele rense chaire abana baito abana baito mwoloche kare muna waka wekile chianga chama sikani abana baringa abanyaruka bakoreka cyanga cy'amasikani aba murawa beka cyanga cy'amasikani rero muroje muna bagutara inkiye ko bagutara igo barori na mangana ya buna abantu bameyeta se kitibi muna abantu bagutara getirianda muna bono gaki abana bamwe muna mwabera Kenya gari muna twabera Kenya gari totaracha nyo nyubanya sata atorera mavira ga torete nsei odena roro chenga kiende yana ege tindi ge kuwe kia vante tibi o vanto vane ge tibi anda mwa kerola alise ito gusi ya kero mwa ikana Amerika lende na mwa koro lo ikana nsete nomo mwoko nyomerete nomo ikana nsete na nyeroka yao na vacho koro nomo na mesa inki mwako ligelia chibi cha chobo soku kwanyo raba anto wako tara pare getiri anda no abana ba mito abana ba ito ba egira ajo abana ba ito chinyo pakalimona aro abana chinyaruka nkakala naba muraba asarekile pakale koshimila chino mchimpe nge maata nka makonyo na abana chinyaruka ba mura no abu achikiri konka mori ngomburo Toshia na wasimakare wako nyaruke yetu ngakira sipora bamito mukeira umwano abana abuga kibagara we soka agante yota gutigaye igaye yetu yoget igaye yedi net dane ne ryoki isika iga nga toye para ga ya etoko shinga ka itoko bisa maiso e kelera bana ni go ba ku ye bobe tari abana beka nga no nyana ba entera banene abayibori na barauna bakweboye iro morote nga kayense gochia nkiye kolera yonsi akoreke eyo ntokende digere yango igarya se kiskuru abana barenga bayibori kibare gaiga abo muwo nikikorera ekero mwatomani mandi moko bwata abana mwena ko kiskuru barenga bakonyora bale meteke gimango mwana oyambu yakaro mocho koro ndi yakare na ngakiende keroko iwa matangaso ko rwa se tv ko se ko rwa se radio nga abana baakirwa masasi skuru gete no nyakwa ko moragira mose ne bichuche ebiao no mere mbondo getenga ove next na abana baito next abana bana amachikoro bana mbi yabakare gose onye no musubati orenge abasaje amanye wakasimira isi abakungu babukezi mara moja skuru nga abana baitombi yabare masaje aro tanya okea kota ye no gane ri okea muse ekya bona si ekeire yale kire kuri mun yento kenda chinka chabunekire chinka chabunekire Orono abana tibayo abayibori beka bayo ebidobiko rekana senkeye omweke omwenka oborire onono orakonya abantu abayiga amaswali narayiga amaswali atano omuntu amakobori ayiga inga ekerate mine kuligeria ebito bigenda dokorekana sobo iko bwense na mono asense ya Amerika. Diga agote banga ki. Ere obeide. Ogi has already given up. He is fed up with the crime. Inge njelenga. Oisane kire. Orosire. Tabu antikenda ora akore. Ekiagela. Obo sare kuri gobo gende rete. Na sange nche yaki. Inga. O crime. Noko buna kwa machiko. Niko kwa yenda komente. Karitu kwa seri tuko. Na sange nche yo. Mono niko bako mori ya maswari nga ki. Wamura. Ngora konye gesa kweke. Eki ya mwanya wanto. Na reko waniko bori ya songo. Li swari tani nga ki. Why can't I walk down my neighborhood street anymore without looking over my shoulders? Na ngakie ndenga darara nyare kana kutimba kakwale ndo chimwe ya mato yao, muamato oyimo sinya ina ko mombe kaina na yare. Ekero kwalo le go sana la para kare ngaga street ida. Ekero ko le ndo go iko aka mai so ko le ringa bamura, igo nda so ko bua se ruya kona gatiga nga kuneketa. Na karoli yito ameta na arobi yaria. Ase na atu wako yanda tuwa ito jistuit higa. Ase chita yobu ya. Mosema na wanyako ole. Na nchena akaligiri ya nchilegali ito na hapa muna urioko gara. Kora mosa. Kende nchia rengo ya rioki. Lakini na mwoko gara. Kusuti nga lende chichokola chidia waisi waria makambasi yaria. Aria ala ulaga nyeleza wanto. Naro kora apima ala nari monte riko gara ya mose. Eriko buwate ni moko buna ase nengetani. Na nyorena na alaga aliko mkora mosaigo na etela. Ekia yela. Inche kutebena ni gongkwepa. Igongkwa kwe keta. Mwaka na etu enda kwa mwolisho ya mwa. Wagetua ya keta ya kwa. Mwolisho na nchete onsegete aso kwegena. Aga kwe nkete yuga. Alikari yako idai. Habana wami. Igo mwono mwa. Muto tayo obwato waremu asogo tara. Nga nero no muamata oji kotarela. Nigo ondo ngetela kamura. Nigo ondo abasogo akwe bunduki. Nigo ondo akwe keta. Nigo ondo akwe piso. Kero mwono nigo abwato obwaba. Nigo ondo lindeli akabili. What is my junior high school? I mean high school child. To worry about guns at school. As much as English. Inkeko yari umwamere abote nabamura ari ase sukuru niba ari abasakorendo ruranyore ebundukiero niba abasakorendo onyoro wa kukibunduki bikakwoesa rwose kengeresa bora niba abote kibunduki kibunduki eneri boli ndiri akamere bakoburi muri ya kale koburi eri boli agatato why has God gravity become as common as street signs. Oh, ira kuburina inkiye kolera abantu abaina bagwaka abantu kibunduki abantu abagikurupu ekyogosaria babaire baichoire muna chisaine kibekira si chipara ye kwala kinyeyo tiene epare yo ne konere gabo epare yo getironkera rora epare yo ngekire yarakane chisaine chimocho cho moko gende chigati bonona Everybody, they join at your college, they join at your house, Munachi sign, Kitty City Park. One, this one, Yakane. Why can't we stop the drive-by shooting? Kiaka, Otanga, Okorasana, Okorosin, Waka, Masasia, Kitota, Otangera, Nakura, Tang, and Toran, the Corona, Kyota, Otanga was signed. This one here, why can't we stop the flow of drugs into our neighborhoods? Nkiota, wotangera, marioga, yaiga, ako, niwase, kenyorokia, osasa, amatebao. Kachingote, nenosa, wata, yangango, yatangu. E, koromo, saja. Nkiota, nene. Use koromo, kungu, moronga, etenango, otangera, awana, runga, ki. Evindemoko, anelile. Otangera, nechita, ikere, ngobala, idem. Otara ewe riena niko kunga alie kuwa marehemu. Alie kuwa. Uyo rengo niko sila. Ejio okori ewe. Lakio yomu nukorote wena nke kumokora. Ongo chenche lukwe rieta abu. Asange nche yaki. Eme tu ya sare kile. Ime ya abo ege ntuke koro kwanga machikaria nyasaa. Areko rawa anto. Taiyo. Olongo. Oganeri yako nyege sakukia mwanya wanto. Ngo ora ako nyege sakukia mwanya wanto. Eki agera. Farive editu alore venga. Kino mwanto. Nigako evoli disuari edi. Ngo vono ore responsible. Who's responsible? Ngo oganeri tomori. Serekari. Teri responsible. Abarabia mbari responsible. Abaiboli responsible. Bono ngore responsible. Nkia kogera higo. Mwagra yuna seke mungo kieto kioro chakira ke. Keri nataka otoso amere kitabu kio mera inganyo. Mera onge ikomina inye. Ikomina ibiri. Nga kiego kuwana. Kiyo trebanga enjira nere. Ekarole kanase. Omuruntu wa nendonge. Kulende. Omwari ya wengele yu, ne ya makweli. Enkila nere, koroleka nengi ya kamisa, eko meka meka, engo, lani okori wata nga mwana, ito kobi de mose. Engi ya. Asa maisa o, engi ya. Abana wamito, abana wito, kumatenga umano wane babo, umano wane. Otara koyanda ilo otenga mama kira toma yati gyo okoraba na ito kobiria e kiyara asobo isebwa asobo sibwa ya ni garo tomo hoko bweka obuya obosera obo nani obuya no mochengo tabiaroti omwana ne wa otara koyirangora kwambo kono tare koyirangora mama ha mwagotire Tako tole tole mkwele nubo koro ni mwuribu abuata ali Kenya. Na Amerika tole. Mama. Mkwa nyeko manyenga agaa na Amerika tole. Chonji onena kibo na uwasinya. Lewa kwa reta. Mwamu. Mambi kwa reta mwurabu. Mambi ya kwa reta mwa Afrika. Mambi ya kwa kwa kiyango. Umwano onena kibo na uwasi. Mamu utoa uti gae. Ulipito na wakati. Ini wakati wangu. Chika kejine chiane mama. Ya chiko kwana nga gaki kerwone gaki gaba pasate pasa pasubati mbare wakore bimogo kore wabu mwano ne Ina mama rero one nda bana amu niko kwate siriboba. Siriboba yabangina ne eri okutigirwa mwana kwa gukere ndaira kwa ewe bichuchu kera yentu kwa berekerwa abwe bona wote runga mama engoje goja chumapiri magaba. Abana rona na kingi bakoria bona na gotigirwa mochi oino yo inyaruka yagenda. Bona ge oje morogo okorete re bichuchu okorete re endo enya membariri okorete re boko okore Mwarage la kabisa watengu mwana onembia. Na hana watengu mama njitaka nda kuiresto. Oko iresto, oko telingu kikiore nga babu mwana one. Mamo, mama chore yange lago, isane lago. Kwa uchora, wana kwa weka, kwa waka kema watenga yeboni. Babu one lakika. Jasako sese ni asota, japonya koka. Kayaru, siya kive sechi. Esi li bobo. Ali asabu ate, evi asana dia, evi asigarambi. Na biara okora ona ga korete ile kwago kakaisa watenga haleluya okwa akere nyumba ngi yakabisa kwago keke nyoro waterano ewo mina na inte ne ibore okoi bora nokuya mbuya ona kara ka nokoi bora nokuya Sulemani akarora akarora agatera iyo inte ne koreka na somo sobo ntengi ya ko Moina linki wana hata umo ina Yunes. Halaria. Umoadio ya mwino. Umoadio ya mwino. Umoadio ya mwino wienche yengi kero. Ama kweri. Ama kweri. Ama kweri gaba ngatwe mwono mwono. Eriete rinkwari umu ya. Ama kweri. Umoadio kwa ikakwe. Nki eko erago kwa. Na sanga njonga abana baiga banyari ko bako enyo banyorirwe ase society eriyo tabwa tiamo chiko bona ola nyora ari ase nka yenu abasacha abange bangire nka abasacha abange to kwangu na abana baito Abana baito mwana mwana hawa achido adolescent chitino cha. Hapa nyawakango ikawale sivago tuwanga sana. Na hawa mura. Hivi mureli vivu hati niyaka kumina sita. Hivi ajake kwa ama liyogi kibesi. Nuhu nyawake kaloko nyawa kumagi asoleko vimba. Hanyi kawati kumu. Nomokani, nomotevi yento. Niko kumotuma. Osoko mokani ya. Osuka wakanda uchiari. Hila kwe mwunga. Tata niko kuwa na mwono iwe. Eki hali kwe mwunga niko chinsa. Kusuti na. Kwa mukani ya komotangore ebintu mohokoye komunaji muna mukatia maisha una mukatia ra yake inkiye kogera na senge njonga omwana oyega tara igorwa maisha role kire mutu nyanki kero lakini a senge njonga sa kore kire nsemo ayo moyburi ya sa kore kire ororo erindo abete racha erindo abo ensoko yobo gimayo omwana oyo omotari ngo omwana ole baba enchereye wata chire kerwone nembe Inki kero aroro, nama kweri, panuma tuwewewe kire, ama sasa tuwewewe kire, tituta ketiku kwa na kena sekera sawa na baitu. Na senge nche yo, ako korete reke, oko woreweke, toliko mwori na kaichia ruwe techi, eti kaikuwa Rusia, kaikuwa la ino mwano ane, wana wanyo kambanya goso kaisiko, wana wanyo wachikurara chini umbache wa mura, mura mukare gokora Amerika. Mungi natayo. Asana jambu wawaza nuhumo kio motu goro Olo osa nanko mori ola na gondola riga Etiketi maramocha Tio Inka Naba yunalina wa saiti mwe mwote yetu kwa yandanko maete Enu mwema yete Udeta yotende kwa yandanka Aadi ya seri oki No Tota avela Amerika Asito we siya macha maya Wee is okay Napasa okorera Apaka na mokorera bia Lakini rende, tokora reke principle ya kabisa muno mokungwa sana. Muna inche maromi ino na koivorete. Na tianile, na agokani le nkele yu wate tu mwana wanango sidore. Uma etenye luke ena agenda. Napako agenda, yes, toja kumaka bidanya. Lakini tigango tebi nge kera idanile. E kera ala ire rebu yeka. ekeo chito oche mwavorile omoika na masalari yoko mwavetera yas tako mwotiga mwika toko mwotiga mwika toko mwamorende nila otera ngekene mama nankanetie lakini chinga kichi nyinge we are compromised na wana baitu elaba yane etata yane nchi zaki watero nga nga nga somo sani oko lenda yee ndi wana oko yana e weekend nga yana mama mambia nengocha nago tire kere genda chiba yasa chia pocket money echo kora gandiko ura kende kiri waga ni mama namo nande namba yomo ntomo sani wana heye naboko mwakere simi kende kira waga neriwa naboko kaki naboko mwakere simi naboko mwakere simi erinde ntomo mtu ocha oye ni emergency wani umo ngino pangeruwe vinto umwa nogenda asoke nje yak enyalo ke yaira o ke yaira orige rinje chere ni arengiya motu ya yataro uchio ni waro uko akyaro moko ekya esa karanga motu ya yo kimu ne roro ta koenda ase nja toro uchi na kya ko rage nde de yoka o yoko imoka o akiregari pio uchire na nga kia ndonde kaa kore nda kaa kuru ororo wosona marua ya baa nyure vinto waa kori le chitoro chita iyo ya miyatarale te chitoro chioka kore ndi gari chitoro chimoriete achande yete arosete na nga kia ndo umere mwasa kone ye para maiko Sulemane akalika natenye nchira nere koloreka nengi ya mtu abosua maiso ya mtu ako ya kwa kanisa ko mtu alinki ama kweri kwa minto ama kweri wano asenge ncheyo abana wabaito rika tuwa meriko watevya tuwa tevinga abana aba nchele mwacha waline nembe tuwa eriyo riko kwa strong medication wose ndareke gesonge kiki nga the strong medicine eriyogo i eriyogo ye chinguru eriyogo ye chinguru ndi riyeri yani nga abana baiga paso kile kuru wa samba hokaito inki toga meri toga korere etu ateriwe toga eriyogo ri kongo kabisa nga bakonye awene ne eriyogo ye ndi riyeri konganya ikomi na ibere uko nganye meronge ibere kebungo ya ikomi na bibere akiwa kuwana mwagina yunez Nga atewa nga sika iso na nyoko. Nga liyo ula menya matuka amange asense yomo nene. Nga sao ako hile. Abana baito. Ege ndoto wane ito watevi na kie kia waibori. Abana wa muta yere yeso ni mukaro. Onye moya amoja kotele na mambia. Amangana nae averoka. Ya sawa itakale korua wete ya sawa ibo ni raito. Eki agere koroko iwele mamu mino. Eine soko yobo gima. Eine soko yobo gima buao. Mamu mino meni amba tuka yo ama yoko bua. Otile omangile baba. Okaeta nabona wanila amba uko wana wana namba arenge. Ituko ndiga ba arenge. Evi vese muna more ivese. Ba arenge. Barenge bare bare gotenela bare gotenela isiko iga noneka bako ende chiro ala muraba chikorigero libatanga yebon mosuba tonyara nara ala ndo yojo kana banya wojo kana bale baeta na makori batiri mboka bale bachiko wanye mbura imona nje na cheta mwa wasipora kero kere mbura ya ari gotwa tokanyarore ri korwaria lakini tokapimanga etoko gende tuiga ni mwabo kusutu yose ntomba nyore kwa kani mechiende wano mwanda kubori nga nki mwae tani diyo mochiori wala mwata higa mwa kwa mwa choro na senge jende gente kiyankere samwe ya higa ii vanyina na mwana mbale hende mwase kia masasi na wano watu hapa kusina rengo wakina koko kwa wana kore nge samko habana abangura bategerere abayiburi yaro bategerere abayiburi abatata bayiburi bategerere ekiyere kebago tebyo barocho bobe bobuya neke mono neke barorire sesi yikirera abana bamito yatindire abana bayito banyoshi ubukinyasore abana bayito bayirukikokeni abana bayito bona mboma yeti none yeta no muborita mayitire tari aya ikyagaro nyure paka mwerire abana banyure paka benge bebire nono konyorenka aminto gake nkikiraro genze abana bayito nakekara bayibo batanga ki inwa bayito inwa abana ibwena bayibo bayina matuka ina mente kaso bayiko bwense nekeme gari se ino kara rigere kenyo kino origere ke orikiao bali mwata aja bawe school bali mwata aja bawe school bara bale ko bayibere bitabo bara bale ko bayibere kende bara ko bayibere jikaramu kaiba atigarete bagatigara iska bagatigara ansari ekera bakora ko ibaji karamu bagaja ko ibira bamaze kingoko bakarutindoko bakayenda chimboli kera baru chimboli bakanyara chombe kera baru wase chombe bakaumera ubweri bakurisa sipio wasari itimo bagakwa asere nje yake ogo taiwera takina arigere ukaiwera umanero gokonyire ukaiwera magana mamo mino ukaiwera magana tatu mino rawo mune yasanda okonya paka waikire mache ngumbu nda nona kera waikire mache ngumbu bolo wasanda ngaki mama gaire ni choko iwera paka akabati gokwana omunye na akiko kwana abangi na balerire balerire balerire nende mbere ro bale abana maliko nakibana teba Marika tera la inua rana. Iwela ba ibori ba ino. Erina matuka ino aliara mente kasobo iko mwezi. One ene riogo tole jikuwa ba wana ba ito. Ene riogo tote edeko ba. Eki ato ahole leko ruaria. Awara muna ba. Ene sakukia abele ya sarekile. Neta kuwa tie riogo. Ne riogo na riere ngaki. Inua rana. Iwela ba ibori ba ino. Na ba marika onte rigo. Rigo rioka. Paulo nero kukua na manga nande igago teria bakorosai. Bakorosai sato merongewe nevele na yemu. Na kie kukua na? Na hila niya ima tebanga na inu alana. Moi uwera wa ibo kiba ino. Na inwe alana. Moi uwere wa ibo kiba ino asa manga nonsi. Iki agarali ingane ili nigo likuwe neromo nene. Na inwe wa ise. Tumoche kia wana wainu, wabai isego kwa emioyo. Mono, awangina, nabaka katora igawana, nabana. Polo, olimusa okorike yetaru kembe nani, amini yoko nganya, merongebele kemgo yeko mna kovele. Nyasai, by the way, abana, ama chika ya nyasai ikoni, nigaide, nyasara monyeno nyarigigeta kaamusa. Nigama tebanga akanya akira miasa, akanya akira ni akanya wata miasa amma gena, akamusa. Na niga, ege tukako narako wama chika ya iga wana wami intomo tegerere, na senge enche nyasa amma nyetenga ki, eke wana wati ama chika ya iga, donya areko wakonyorobo gima, donya areko wakonyorobo rembe, donya areko wakonyorobo goko, Nonya yako wako nyoro uya. Wetari kutaya muatia. Edi sasta. Obororo. Emichana. Ngokore roo we sungi chingoli. Ngokore roo wakua masazi. Ngokore roo kosambua. Ngokore roo kotinde kwa mune sese mune punda. Ngokore roo kone kwe karatasi ya muamu. Ekelora kwa igwera. Machikaya. Na kia kona na sule mporo, nera kuri nkena makorosai, amore ayena nkera eronga ki, inuwa vana, iwela vaivuri vaino, asekira ringana. Havana vaminto. Asekira ringana iwela vaivuri, mamoni ino natatuare kieni, tatoni ino natuara risio. Na baba, na goka maino, kago tebili kona nke, neroko iborete. Nero kimirie na babuate na mamomi no kwa leko bachandobo tukonomo basorirera abande maroko nyara koba maite mwana bi munabono bidibiko iborwa akandi gakoro rugakore wiki gatana kore wiki ororera no mwese ni gakorera arera iyo musamba mwai arera abayibori mama tali kora no nyama saje to kwenye ngantora ile ndori kora are kiyaga ndomanya tinga nkiya koro mwana akorera masaje anenara maochi kero mwana akorera goterio sele mukunga murusha anko tanga zinkora arambe umukungu yana rota daikara serio yoka ayo okona musacho na toririo ochi lakini rigero rirende temangana baraba sacha baba kubwate no kaya onyo mwana oleri rero na karara ati watenke na nje karara amonga ubwato mwana yo mwamugenda gendi yo mwamugenda gendi kwa mugenda gendi ga chinsa jake aba ni mane na toriko mugenda gendi mino mongi na kogenda gendi aba ngina ba korara abuwe kero tena kero ire kroche risaje riko ona musa mukungu ona ubwato mwana ke mwere tanya korara pi ya korara afwe ono mwana okorera kwarara afwe na kuwa kine na wana ga soire ko minaga tukikaye kakaro sire bona ka bindi ya mahoko bona kwararanga gani ga korora mune chaf ka korora mune goto no jula kumba ngari toiwa baba otago ira ngora kwaro ira mwana ndiko etani eriyoro teriyo mwana oyo kwa myomo tupa nekera kwa milio motwe kwa umea neneva sweti mose nekera kwa umea neneva sweti ikakumeza yeo kamera wano Paulo akarikira bakolosai na kumatenga inu habana tikira habana iwena habana baina asama nganonsi mga karongo jikokora iwena habana baina asama nganonsi kamaranji iwena habana baino amini iwena habaiboli baina asama nganonsi ekia era ekena kuro wanchika kwe ira kwa nanyanya saa ito tuli ire chire jinga tuwe wera waibori waito tomenya matuka manga aso waiko wensi tali yoko menya weko kwa iwera weka nda nonye neke loto wako menya impweka waikatonyo orobo sivore mechi nkono chie ito omenye tomo nto sivore ato otaku wati chiarisa otaku wati ogote ranga umosacho ina ranga ina kano mwano ntigire mwono nka inkorenda Ochande gete omenyele te jistresi choka chiarisa. Asane ncho wakani wa tiwati koi wa. Habana. Iwera wa hivyo divaino. Mwamenya matuka mangi. Olese. Nega netie enyare kore korwe riogo. Nere riogo neri ingalari anyasaye. Neri ingalari anyasaye na majikanya sa. Alikomi. Na alara akorae umano mintu. Na alara akorae akoira ni asobu eribu atata. Machiko. Amana waita wa batera wa ndeka nisa. Mwese kwa wate linga na ite titago nare ni mama. Tikandare. Kwa gende kabisa nae kwa wakana bono kwa muti gire nyumbo kwa raire o raire. Na ene kanisa vete ya meti wachi. We taga na uchie kanisa. Mwono na wako gena. Nga chio na wako ra. Umori chio ya ukuwa na yo munga ki. Nga eka wako ya vana vangire koi wera. Paka waiki reishiko wa soe waka wa ndochibu nduki taringa ni gari isiko wa ataki na usinya niko wa feredi kuru wa harinka nikaba hivyo limo iweta nsemo ya ito onye toko weko mwana boronge korunka isika ya kata anoja kumukanyo mwana yiko mwanya gari wana ba mimpu ese nkorere ese rekari nkorere kewa mwongorere ari abana baito basokire out of our control nkiyaba basoka tuangire ko babeka seri ngana byo monene eh mulisho ndako kwana abana baira twaira ta jibyoti chipoti nkiye kanisa ya 7 day adventist si nkidane pora ko bakole wetamik kaboba atisa kamwire kanisa Hey, amebo bande go seto ko ya bana twa ira twa nga. O so bana twa ira te kanisa. Esku yo nya njwa kala go so ma eh. Ari ngo bo nya sa eh. Ono kwa tiga kwa teranga bono kwa ko ri nsema yao. E kyara na ale kanisa nyanju. That is not enough. Aba ibo e ye te sa in eta la kora mer. Bo iko wa te na na ba ri abana ba kera ba renke kera ona ba skuru. Kenda Teke nsemo yao, yo kwegeri ya vana hawa iga. Eri nekama na achore beka gosira. Omorene, naroche, naro magaikamba ruwa mosaiti asore, nekena emama, ayetata muate emete, lakini ni mtutu wa sinyete abana unawa sinyete inu muate metama na waiboli ase igo waiboli inu soa abana wa ute wagende pasile ikia namba chorete lakini onye tukua abateve woko mawaboa se njoma ito wakwana mbeke ndeto kukorego kiyote ndeto kukorego no tell them the truth abana wa mikine bakwange bamadenga mamere no muntu otenenere teken tate giya kwanire na giya kwanire kineken na yene ni garu mutinde keroko genda boge lakini garu muya keroko yubira machiko na machiko toko bateri na machika nyasai tare machiko yoboro giyo boibi no boru yane oboru wane oboru obunga ineri no machiko yobo nyasai ena riye riyogo tuka ni tuwa vana maita wa kema ato sinyile mula mwone bicho kono kikara tuwa rete tega vana banyo wale nugaiga ense tabu hati ya majika anya sae kaa nga kitora kore yesu eki ya gereke nyoreke ya kenyoreke kia amerika yosidi igeko kwe society e society tabu hati ya majika anya sae e society tote tikumu manyanya sae e society gosasi mavirecha na kitura ajora wana baito baike igoro wano eri wako toko ligia eri wako liyavene na marika nyasai eri wako liyavene na marika nyasai hapa hivyo liyamua angire kuhigwela mangana ekiachika asichina baidiri mubu watiri baramura atakela mangana haya mwachajire na hindi mugende teko gende mateneti mugende teko nyora wana aba tabu ati esosai ati tabu ati etabu irogeti nyasai bono ngora konye lesa kweke ngora konye lesa kweke kia mwanya manto ngora konye kegorie kire kio moerio ngora konye kegorie kio uobo balireka wala nyore riogo diavene riogo likoro kwa ringana lia nyasai beka abuna beka wala atoleke Nyasaye tawa sese ni asobu ya Yesu Kristo mabori ya amina. Tata nyasaye. Umwana no moikoma chenwa ya weba akonobo nene kiara kwa wene hili. Wakua nile kocha asituri. Abana bawa wanyanyo hili. Uwanja kwa kukole kasa magimaito. Abana baito baso kile baso ya sijisabu chimbe. Nyasaye totu wale kosa waka kioto warerere. Yasawe tatu wa sabo wa kune chinkano chiawa wako ilanere. Ekiara abaiboli maruari le. Abaiboli mbele wale. Abaiboli kwa hako le robo tukono mabaso. Yasawe tatu wa tiga abana baitu. Asobu ya Yesu Kristo maboria. Amina. Biamano. Buya mwana wayo mintomburo sa mangana mana amanene king matu nyolire bono mambi bono mara waba mwancho mutaye ne chinga kichiabe ne king ma ntake dugo cha sole ngana rama bagabire ga gusatutu inde gero kene na ayo mente ngana limo gusonyo ko bwate ko bolia ina aye unyare ko ba go ko bolia buya mwana shingi ncho tu nyolire mangana manene ah mangana manene boli tu nyolire aso bwa matabu nka bono mara waba Roko na kubo chika kweri tangari kore neira Abana baya na wabako iwera waibori babo Ikiage roko na kubo chika kweri tangari kore neira Abana waibwera waibori waira somonere Kiagera ya weneire Mosike tatu mino Mosike mamo mino Abia mono molisia samangana maya guatolete la semogoro veye. Na alia se tuvo karego kibono. Ega na eto pikia lengi engiye yego segeta. Una abana baito wuena na teko ba, una wuena teko ba kuegeri wa. abana begeriwa mangana yara mange bana bande bakinira se kanisa bakwegeri buna wenete komenya na bayiboli olende nyakenyo tulira abana baire me guse menge bono niko bao kolamu na barengere tinende ogosoma basomete barote na niko basomete biyemo no kobwo muiboli oyo morerete abo tukugambira abana singira kingiya kwa mubeka buya kwa muhorokereria olendo mwana oikogo tamipit paka kwe boli nga inye kienio ya ruwa ntami umwana wanyola abana bande mbaraba ya barwete nkabara wa krista baya barenga baliwania bakongo wago ikasense yetore abana baonjo kababa nyakieni kamiri ojiko mugambira ojiko mubeko watenga inga kiri ya erete tuwa kamusasi mire wano otawa kole vinto vito kole ngana nubo ngaini tuwa nyolile ibona masabatura anyara kwa tu kubuki ya saa wana bayo mno molisi ya tebile agero monena ba unchure ya kwa rakende tikeri kire ya kongu wa so monena na unchure tenu nyampa wole kwa ita haba somba wa monena ya kwa ikakawa umu kristo yorumbi ya nando yorandeti mono yango toba sabere nonya ba unchokire yara na boko weko mwana vya kwa motevi nga nonya ne nyoma ne wana leto nyoma iga lakini mwana unchoko nyoma sako nyoma kuruwa naenda kere chinga kichia ikire bago tigana bono nge akole la gocha so mui muli nga nga kingo kora mbosu wate na nyome tu nsinyire yeko gara na yen kuwa mbege te buya bono ya bobo kongu ya gara ya re tiro bobo kongu wa sense ya kuwa nyora noko nyoma noko nyomora ya gara ya we kira banta banga chichari support ye montago support ya nyomo yo nyoro mwano nyoma noyo nyoro mwana bueno lenda abana baitano si hacemote guerrete un chule diango chita bichino na yukaguasa magora cristo agaraba un chule muy danazo monene monene tangi tinga y vivía una y vivía y vivía una mañinga na bako y un chule ende vira se mune si no vía mono moraría na vía mono moricio mbura seto bichie yengia vía mono ayo minto yunis mogambia sande sana batange mo mancho mathino yo da documenta heri nen ko eri baga ya bene ke mo nyare ko bago comentera mangana ya una atwa nyore o mo ngana mara na igual comentera mangana ya Weishu viyari kanga ni o moradia muna batekare rumwe Weire viya Mungi nare comentera mbiya mwana sana sumurisi umburo na kuna goto kurela na vere igona tui wera baiguli baito muna Turi ntobaba nene ntobaba ke kuiwira baibu nene ndo kiyama na ikide kiye ndo toko na kote na tiga tonya kurangi lita ato uigurato buwa si na nitu tuensi mwano onega kubuwa tine kieta liya nere nere kako na kororabu nande nere na wako baigo lakini ndi tiga tutuga metulira sa wana baitu na inwe Ika wana anye kapsa kapsu mwano wakumu igeta anye kapsu kuna kumuetia kanisa togo chia ngachi kaveiga uyona uyonyo kumoke uyo iso moke abankase nchiao wana vaitu na wanyatavu tubuati naenda baba kurungia na evana Amerika na evana Sindeon kwa semeri ukulianto vegete kuchia sinyasaye na baba utuwa oro kelivia naenda atuwarelele tiyo mwano mwesia wategere yomburo tiyo iyo sako veko ororota na komenta kutokuwa nila amo no mono ngo ko kuba tera na ntoro sa pia mone siri waga na mbia mona bategere limwensi ntoro sa todo gu se saban baito na intu to gue saba iburi baito en se mbia mono na boto kuba si wa uche sta to le gro na ro muy buri mona ne mbia mono asante sana mbia mono mona namara asante sana goirande tingire jina mbai bere choka enden ko ren semeo ni tura kwana batemo Inden kwa elibaga, unyaye kwa bago komenta, guso unye kwa wato kwa bolia, inden tu unyaye kwa bato kuro nseme. Abana waya, na waga kuiwera, wailori babo, inyaye roko, na kugo chika kweri tangani kore neira. Abana waya, na waga kuiwera, wailori babo, inyaye roko, na kugo chika kweri tangani kore neira. Vaivori na inu tegerere, tegerere, tegerere wia. Vaivori na inu tegerere, tegerere, tegerere wia. Timu vaisa, no wanchani Obwororo no boitongo Erinde Bamenye bunabana Tiga ngirane hashe Mungino bachi Gaya jinsa mochi a Texas Na ayen ngay turabo yoka Mere kukora Mungino bachi Kuru jinsa mochi a Texas Mungina teresi a Wairi Rebiyana ikuwa komenda Halo Wano gue kana endo coba teh mo endeng ko eli baga onya li go toka wano tiga nyoro mo ntobo mo eli an sheme ye inde kero kenda men tinga nali mo ali de mama monika na iku ale komenta manga nae dia mo no moralia soko ngaji ko ni maro ko ye india umboro kwan de buya ma eta bana bai ku ba kira sense ye so bo maene a baby ne me kande ne pa ku nyoma pa nyoma ka For billions of people, radio is the soundtrack to life. Pokumanya, if you mana or Korea, go. It is you got to a cookie. Now, Masavatomovio, Monena Tocone, it is a little of that. I got a man by Tokon or Bunut, we will work at a Macar. A thing in Jackie, Munumurak or Limburateva, Onya Molikuatran. Kin then give it to Raconia, Amasavara, Konya Kuba, Kin the Kion, Jim whatever eager. And I enjoy your mob, not work for Managa. Ari kunyumba kosome osome to ukumia ogatebere ro natikire tikunyu mambi okore wiki ndego ika kwanyora kwa ura na magoko wote nyumba ile kale ima gwete mondo okorto bwate phd oro mu america original oriyo bwate bintu beyond kene ki atabua ki ono rindi orote njo mu buri kana mu kini time ya sda akuruka rsda uikira Obeiri nkirindi. Hii njuka tuwale kubuji ya wana wanyasai. Ama kama. Na kumuleromo nene. Ekerara ache. Kakia wa inyole. Naenda ala mbroko bakoje sawa na muna wabale nge miuko. Keku ya rakara baso mirumono. Tivali kuibuwa hivuli guwamu. Mbana na nyasai ti hawa kwe. Asa mangana ya maya. Ye nyasai hatu sesemi. Ewa toko gendeleza. Bia muna kubuka kuja. Kula teira mangana ya maya. Aya okonye ya mate ya nyumba. Kubo maene, kutu kukwate kene, nyumba chinyingi chatago kini. Wetera, hawa suwati wale nse ya Amerika. Kini kubata kini, tene chijere, chijere, chijere, ito Kenya. Kubo maene nse ye, toko sabanya saa, tokonye, emiaka ere, hawa ntubaira na uchinka. Hili basi kumanyo kujimabuanga, buwa kare na kare. Maribara atole, kena ena zanyo rubi ya, maata, mtoko nyarege, kore nyasaye, toko nyakubole, umane nure yu, tuigole re. Tuigure kila rii tuko toko nya kumulea. Pia mwono mwala ya soko mwari wagi maragopi. Pia nya saba kwe. Enda abu mwontu buku kumia. Aswa saba na babaito. Na asiki nyombachi ya tago kile. Eri ya baimu kile liguru. Wamumanya. Wamutamiri jesu nero rata kwa obo tolibu wa uwa kare na kare. Pia mwono mwala ya soko mwari wagi maragopi. Nya sago seseni. Enda agenda rekomentere di hito. Eko kare ato kutuwa mangana maya. Tole nyomba tu ikaransi nya sai. Ultiri nyasaye ti ago sisini na enda komende. Mwonde buwe nchwe ukotegele za. Uwe ta mangana muna haya. Aba saa wa kena hapa nene. Aki kamura nje menti iri zini toke ende. Iri egera. Tonyoro chindu. Tuka tukuwa mangana nyasaye. Tukuwa mangana uateke zion. Pia mwono tata. Nyasaye ago sisini. Pia mwono. Sante sana mama Monica. Kuru si chini sio mochi ya California, sandi sana mangana maya, tena sio wawa nene. Biyo mara kimo mwa chapa tiri asin choka mara ito mara vili wawa mata bwenka, mara vili to kuto zuara kera lito kulia alhamis na umara vili yame niki mara bogo to kera chini sio mochi chito chia gusi chini sa irenge chi, agu chia kera chini sa ikomi na mochi mambia, chini sa ikomi na mochi mambia, wika ikomi na ibere. Asiri tukuri juma. Ayo mwana mbiya mwana kima asingi choka tekira apa kusikilo barini gini nga wasu siriwe. Na mwana nobe rumbiya kima asule. Aba nabaya niko wakui wira abayi bolibabo. Tiada manjeng agak rokin dek gol ini kek kayu kek buka tapai buli kek kenaeng kek buka tapai buli khusus aku ibu ruah. Nari matukar apa mangge asobi kau wenshi. Umburo, nai kuali ukora mangana ya di itu kuli ala. Biar mana saya awam mentu awam menti, namunah biar mana wajibah tegarai de, ya saya itu tiada tokoh. Awak encuan ni kotor esegi, ni esegi ikan ni gerem kamu, nanti tu kunjung buih kia kita teri anjaman mana maning. Ini gerem esegi yang muka, cingguru cia birecia, cingguru cia yes. Wanita itu kau yang kasih yeso, itu kau nyara kende ke itu akol. Nanti kau kalau toko terbuka, dia kau lihat ni dia apa? Dia yeso, yeso dia buat setan korugoro. Obelo kamu buat goce, mpaka kamu kolera asal kamu buat semua saraba di tu kau lihat buat tak kau yang dari goro, obat itu bungo kiamat kuil. Awa malaika awa ye, achete na barabuwa wakaruwane seiko rugoro, naane na oba, mabari gaya, bagende ete kuturuwane obo tukono mbogaso. Ekelo liyo katoko bahari ganyo. Ekelo tuare, good relationship ama na nyasao ito, na hende muna ava ito, tutuare obo amatobi ya muna avana vaito. Good relationship na avana vaito. Na avana vago, tuare obo amatobi ya muna intwe, Pono lirinka gele tenge vitu kwa ikabibibi ikiranu, kwa ikatokole nsemo, eoko mwaka nyasa na komotoria. Lakini antobu atobu ama tobu ye gatia nyasae, amini gatia avana vaito, nonyena avana na bera avaa kongu mbatu warubu ama tobu ya mwanaimu. Nyasao ito tiyawa sisi na kanchoa, anemu ategerera, mwaila chinga kichoko tegerera, na hinde ayatua nyolile kaka mora anche nyambokeri, ili hinda ikira avangi. Teba ngani tutue katoko lagera, Aere rororo. Na awana wabaito wataiko nyola chinga kikyo kotegerera. Wono na vile vya muna umoraria ere vya. Aba antutikaba uwakele simi oba echisiti echinchi rororo. Wage ndeba nyaka wabako tegerere. Kiara mbabu atiko bate kanechika chiabo. Kakira nyaka mbabu atili bali otegerera. Fine. Lakini dende toko ba ilere siti babeke garime. None kiloba kare kogenda kuseko gore nyama. Nonyanko gora kende. Wanya kotegere, na wakonyora mangana ya hiyo ngakie ya mo, hawa konyire, kamura antia hawa angina. Bia mono, mwane na hawa sesini mtu warogo tukovu ya na hende paka tome ane e wiki wacha, insio vora hivu mwanene, bia mono morari. Bia mono oyo, mintombura, sante sana, bia mono mwancho matakiri ya singi choko, atakiri hapa Gusti Globo Radio, rituko ulialero. Na waigo, igendera gusi sin wana mangana ya nyeri na bagusi globalradio.com gusi gusi fm.com ibere ya mo isatu nye no tiama no tiama no tiama rai chana waigo nye no tiama isatu nye chana na ibere no tiama no tiama ibere no ti a se chinsa merong ibere na nye ter mangana so go to 2134010095 na waigo 4013470020 bagusi globalradio.com na website ito we manya mange na gusi sin wa